7 lat, od kiedy przyszedłem na świat. 7-1 rocznik, Kielce, moje miasto, moja mała ojczyzna. Zajebista, to jest oczywista sprawa. Mój dom to pocieszki, a pocieszki to zabawa. Stary, taka właśnie klima, czy lato, czy zima, deszcz, czy słońce, zawsze tam było, na maksi bez końca. Od małego musiałem stawiać życiu czoła. Podwórko, kumple, to była dla mnie szkoła. Stary, imprezy, kanciapy, godziny policyjne, wojny osiedlowe, niewinne dzieciństwo. Stary, zapomnij, nie jedna osoba jeszcze nieraz to wspomni. Jak to było, kiedy osiedle się bawiło. Wspomnijmy nie raz, jak to wtedy, stary, było. Problemy, ciągle kłopoty ze szkołą. Ojcem, bez ściemy stary. Kumple i muza, to była ma zajawka. Pierwsze ucieczki, kradzieże. Bez Jacka i reszty to nie byłoby to samo. Pamiętam, tak, tak. Pamiętam jak dziś. Nasze ucieczki Częstochowa, Warszawa, Zakopane, Kraków, Limanowa. Małpa i ja, jeden wielki gigant. Szukają nas straży, milicja nas ścigamy. Kupujemy domek, zabawkę, żółty z kwiatkami, firankami na dokładkę. Niełatwe czasy, stary, ale była jedna rzecz, o niej myślałem stale. Wydać kiedyś swoją własną płytę, pojechać w trasę, zgarnąć kasę i kobiety, mieć własne sklepy, dom i rodzinę, swoje własne studio i nie martwić się o jutro. Rok 91, nowe klimaty, znowu uderzam przed siebie. Francja, półroczna hip-hop u szkoła, kumple, budowa i muza dookoła mnie. Rok 92 tu się zaczyna, muzyczna lawina, tworzy się klima i powstaje. PM Kuli, pierwsza płyta i Polska usłyszała. Leroy wszystkich wita was, tak to było. Potem koncerty ze Wzgórzem i Leroy, uderza ponownie. Rok 95 i już każdy wie, tak na mnie wołają. Inne klimaty, trasa koncertowa, fresze nagrody, wywiady i test. Gdzie przyjaciel, a gdzie wróg się czai? Rok 95 to jak czary albo mary. Lords of Brooklyn i Ice-T, moi przyjaciele. Czy to jawa, czy sny? Rok 96, Bafangu, potem L97. Mamy rok 99, moja nowa płyta, całkiem nowe nadzieje. Bafangu, część druga, stary, co się dzieje? Szakal nadchodzi, rok 99, nikt mi nie przeszkodzi, nawet ty.